คำสั่งหลวงปู่เทศเรื่องวัตถุมงคลเดี๋ยวนี้พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยขอให้องค์ไหนดังขึ้นมาเถอะกูขายกินสะบั้นหันแหลกของหลวงพ่อเนี่ยดีหลวงปู่เทศก่อนที่ท่านจะจากไปท่านสั่งว่าเจ้าคุณเลิกทำวัตถุมงคลหลวงพ่อตอบว่าผมไม่เคยทำสักทีหลวงปู่มีแต่คนอื่นเขาทำหลวงปู่เทศท่านบอกว่านั่นแหละคนอื่นต่อไปเนี้ยอย่าให้ทำพอท่านสั่งแล้วก็มาบอกเลิกหมดบางคนมาบอกว่าเป็นหนี้เขาอยู่แสนหกหมื่นอ้าวเป็นหนี้เขาแสนหกหมื่นเก็บรวบรวมสิ่งของที่เหลือมาทำบัญชีมาขายไปแล้วเท่าไรยังเหลือเท่าไรเป็นหนี้เขาเท่าไรชำระเขาไปเท่าไรแสนหกหมื่นผมรับผิดชอบเองป่านี้ก็ยังไม่นำมามอบให้ทีแรกเขาว่าขอทำเพื่อหาเงินมาให้วัดทำไปทำมามันก็เป็นธุรกิจส่วนตัวไปเสียบางรายก็หลวงพ่อจะทำโน่นจะทำนี่จะซื้อเครื่องมือแพทย์จะช่วยหลวงพ่ออ้าวทำไปทำมาเขาไม่ให้เราหรอกแต่ว่าเขาเอาไปสร้างตึกสี่ชั้นห้าชั้นโน่นทำมาค้าขายอะไรมันจะดียิ่งไปกว่าขายวัตถุมงคลภาษีก็ไม่ได้เสียได้เท่าไรก็เหลืออยู่เท่านั้นในฐานะที่หลวงพ่อศึกษาธรรมวินัยเพื่อธรรมวินัยจริงจังมองโดยทั่วไปแล้วศาสนาพุทธในเมืองไทยเหลืออยู่ไม่ถึง 10% ใครจะทำอะไรมีแต่ผลิตสินค้าขึ้นมาขายในเมื่อพระสงฆ์ต้องสร้างสินค้าขึ้นมาขายแลกเงินตรามาสร้างวัดอยู่ก็แสดงว่าชาวบ้านเขาไม่รับผิดชอบมันน่าจะชวนกันศึกไปเสียให้หมดสิ่งก่อสร้างในวัดป่าสารวันที่มองเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ขายอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวและหลวงพ่อเองก็ไม่เคยคิดที่จะสร้างอะไรไปอยู่วัดแปดริ้วหรือวัดป่าชินรังสีเขาสร้างโน่นสร้างนี่เราก็ไปนั่งอยู่เฉยๆเออญาติโยมเอาเงินมาช่วยสร้างวิหงวิหารหน่อยก็ไม่เคยบอกไปนั่งอยู่เฉยๆแต่เขาก็เอามาสร้างให้เองไปจำพรรษาที่8ริ้วพอไปหมอเสรีบอกว่าวัดเป็นหนี้ผมอยู่700,000หลวงพ่อก็บอกว่าจะเอาคืนไหมล่ะหมอเสรีก็บอกถ้าได้ก็เอาหลวงพ่อเลยบอกเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวจะหาให้ไปอยู่5เดือนมีคนเอาเงินมาถวาย16 ล้านนั่งอยู่เฉยๆตอนนี้เขากำลังสร้างห้องน้ำห้องท่าสร้างศาลาสร้างตึกเอาใครอยากสร้างอะไรสร้างไปไปที่8ริ้วเขาก็สร้างวิมานให้อยู่วัดหนองจระเข้เขาก็สร้างให้อยู่วัดหนองปลิงเขาก็สร้างให้เดี๋ยวเนี้ยเป็นเจ้าพระยามีปราสาทอยู่3 ฤดูแล้วนั้นเนี่ย